وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم اور ان کی کباتیں بیان کی، مثلا کون سی نقد مواثیق اور ان کا ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرنا اور ان کا اللہ پر سرکشی دکھانا، شریعت جو اللہ نے نازل کی ہے اس پر عمل کرنے میں، تو اب اس کے بعد ان کی کچھ اور برائیاں ہیں جو ذکر کی جا رہی ہیں، مثلا انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی تکذیب کرنا، ان کے حکموں کی فوراً بجا آوری نہ کرنا، جی ان عوامر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف آج کرتے ہیں، اور پھر لجاجت جو ایک کبھی بات ہے، اور رسولوں کے ساتھ انعاد اور نبیوں کے مخاطبت میں گستاخانہ انداز، جفا، یہ ان کی برائیاں اور کباق ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کو تو ہمیشہ بڑے ہی ادب سے ان کا نام نامی اسم گرامی لینا چاہیے، صرف نامی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، امام کائنات کے القاب کے ساتھ امام کائنات کو ذکر کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور گستاخانہ انداز اور گستاخانہ لہجہ اختیار کرنا یہ ممنوعات میں، یہاں تک کہ اللہ نے پہلے نبیوں کا نام لیا لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ کا صرف غالباً تین آیتوں میں ہی نام لیا ہے بطور تعارف کے، جہاں تعارف کی ضرورت ہوئی ہے، لیکن عام طور پر پیغمبر محمد رسول اللہ کو خطاب اللہ باری تعالی جل مجدہ نے آپ کے القاب سے کیا، یا ایہ رسول، یا ایہ نبی. اس لیے امام کائنات کو تو نہایت با ادب انداز سے آپ کا ذکر کرنا ہے، نام نامی اسم گرامی لینا ہے، ساتھ درود بھی پڑھنا ہے. ہمارے اہل حدیث موقف میں تو یہ ہے کہ آل علم کا، امام کائنات کے صحابہ کا، محدثین کا، فقہاء کرام کا، یہاں تک کہ اپنے سے ہر بڑے نیک کا نام بھی بہت ادب کے ساتھ لینا چاہیے. یہ اہل حدیث کا موقف ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اہل حدیث کا موقف یہ ہے. ہاں جی، تو اب یہ چیزیں اگلی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ بے شک تمہیں اللہ حکم دیتا ہے، اَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ذبح کرو گائے، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کیا موسیٰ تو ہمیں چھٹا مذاق کرتا ہے، ہم مسخر بناتا ہے، قال اعوذ باللہ، تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں ہوتا ہوں، انا کونا من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے اس قصے کو بیان کیا ہے رحمہ اللہ نے، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کے پاس مال بہت تھا، اور اس کا بھتیجا اس کا وارث بننے والا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے راتوں رات کسی آدمی کے دروازے کے سامنے اس کی لاش پھینک کے آ گیا. صبح ہوئی تو مدعی بن بیٹھا، یہاں تک کہ مسلح ہو کے ادھر ادھر میدان میں نکل آئے وہ دفاع کے لیے کہ ہم اس کے قاتل نہیں ہیں، وہ مدعی جھوٹا جو تھا وہ اس بات کے لیے کہ تم ہمارے آدمی کے قاتل ہو. تو بات سمجھدار لوگ اور اصحاب راج بھی ہوتے ہیں قوموں میں، انہوں نے کہا یار لڑنے کی اور قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رسول موسیٰ علیہ السلام جو تم میں موجود ہے، چلو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، کوئی راہ اللہ نکال دے. چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ذکر کیا. تو تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جھگڑنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی بوٹی اس کے کسی جسم کے حصے پر مارو، تو وہ بول کے خود ہی بتائے گا کہ میرا قاتل فلان ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سے وہ لیچڑ بن گئے، انہوں نے یہ تو کہا، درخواست تو کی کہ ادو لنا ربا کا. دیکھو یہ بنی اسرائیل کی قوم گئی گزری قوموں میں سے، لیکن نبیوں نے جو عقیدہ دیا تھا اس میں ان کی اتنی پختگی ہے کہ وہ دعا نبی سے ڈائریکٹ دعا کرواتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھے دعا کرتے اللہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کے صدقے یہ کام کرتے. یہ طفیل اور یہ صدقہ درمیان میں ڈائریکٹ اور براہ راست قرآن میں جتنی دعائیں اللہ نے بیان کی سب براہ راست دعائیں اور ڈائریکٹ مومن کی دعائیں اللہ نے بیان فرمائی. آپ پیچھے بھی تو آپ پڑھا ہے نا پچھلی آیتوں میں کہ دعائیں ہمیشہ اللہ والوں نے براہ راست اور ڈائریکٹ کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ اور میرے امام ابو یوسف اسی کے کر جاؤ ہدایہ اخیراً فصل شتہ پڑھ کے دیکھیے، وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ درمیان میں ذاتیات کو وسیلہ بنا. خیر تو فرمایا کہ انہوں نے پھر اس میں بڑا لیڈر پنا اختیار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی کامیابی کی راہ بتا دی، لیکن وہ اس پر مطمئن نہ ہوئے. بار بار بار بار سوال کی، جیسے آپ ترجمہ میں پڑھیں گے کہ فروغائیں کیسی ہو، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، تو انہوں نے اپنے سوالات کرتے گئے جو ان پر زبردست اور تشدد کا باعث بن گئے، یہاں تک کہ ایک یتیم سے گائے ملی اور انہوں نے جو چند ایک دیناروں میں چند روپے میں گاں ملتی تھی، انہوں نے کہا ہم تو اس کو دیں گے جب اس کو ذبح کر کے اس کے چمڑے کو سونے سے بھر دو. اتنی گراں اور مہنگی قیمت کے ساتھ پھر ان کو خریدنا پڑی، اور پھر انہوں نے یہ کیا، اور قاتل عامیل نامی وہ زندہ ہوا اور اس نے یہ بتایا کہ میرا قاتل یہی میرا بھتیجا ہے، اور پھر وہ اسی طرح ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. تبھی تو میں نے یہ منع کیا تھا نا کہ اللہ مذاق ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، اللہ تو نہیں مذاق، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا یا سزا دیتا ہے ان کے لیے کہ دنیا میں وہ مسلمانوں کی لسٹوں میں آ گئے، آخرت میں ناکام ہو، آخرت ماری گئی، یہ معاملہ ان کے ساتھ ایسا کیا. ہاں جی، تو اب ایک بات یاد رکھیے، یا اشکال عدالتی نقطہ نظر سے یا اشکال پیدا ہو سکتا ہے کیا کہ مقتول ابھی زندہ ہے اور قتل موت کے کنارے پہنچا ہے، قاتل کہیں بھاگ گیا، تو وہ عدالت میں بیان دے دے کہ میرا یہ قاتل ہے، تو صرف مقتول کے بیان پر اس کو پھانسی نہیں دیا جاتا جب تک قاتل اقرار نہ کرے. اور اس پر گواہ یا اس پر گواہ نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عدالتی دنیا میں جائیے صرف مقتول کے بیان پر اس کو پھانسی نہیں دیا جا سکتا. دشمنی کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ مقتول کسی اپنے دشمن کا نام لے. تو یہاں ایسا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گائے کی گوشت کی بوٹی مارو, وہ زندہ ہو جائے گا, بول کے بتائے گا کہ اپنے قاتل کو. تو یہاں قاتل کی تعیین اس مقتول کے بیان سے ہو رہی ہے, کیونکہ بدریہ واش اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ مقتول جو بیان دے گا میں اللہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ صحیح ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے آج کی عدالت اس پر یہ اعتراض نہیں کر سکتی, اور کوئی وکیل مقتول کے بیان پر عدالت میں یہ عیب پیش کر کے اس کو دلیل نہیں بنا سکتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت جی دعا مانگیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ واضح فرما دے, بیان کر دے کہ وہ کتنی عمر کی گائے ہے. والا انہا بکر تم, فرمایا بے شک وہ اللہ کے, اللہ فرماتا ہے کہ انہا بکر تم, کہ بے شک وہ ایسا بیل ایسی گائے ہے, لا فارض ولا بکر, نہ وہ بہت بوڑھی ہے اور نہ وہ بالکل کنواری بن بیاہی ہے. اوان بین ذالک, وہ اس کے درمیان درمیان ہے. تو فرمایا ففعلوا ما تؤمرون, پس تم کر گزرو اس کام کو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اس عمر کی گائے کی عمر بھی متعین کر, فارض وہ جوان جس نے یعنی جو زیادہ عمر کی دانت وغیرہ نکل چکے ہوں مثلا, یا وہ جس کو سانڈ نہ ابھی پہنچا ہو اس کی سگریٹ کی وجہ سے. اوان ان کا معنی جو درمیان ہو, نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ زیادہ ہی چھوٹی ہو. تو فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو. تو کون ادولا نہ, ہاں یہ دیکھیے, ففعلوا ما تؤمرون. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں تو مرون جو ہے یہ ماں کیسا ہے, کون بتا سکتا ہے؟ ماں مسئولہ ہے اور تو مرون اس کا صلہ ہے, اور صلہ جو کبھی ضمیر کے بغیر آیا ہے, تو یہاں ضمیر کے بغیر آیا ہے. ہاں بات ہے, اصل میں ماں تو مرون ہوں. چلو فرمایا قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انہوں نے کہا کہ اب پھر ایک سوال کر دیا. کیا سوال کیا؟ کہ حضرت جی ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے پروردگار سے. ہر دفعہ دعا کی اپیل کر, سمجھ آ گئی بات کی؟ جیسے کہ امام کائنات نے اپنے صحابہ کو یہ پختہ عقیدہ دے رکھا تھا کہ پیغمبر سے, عالم سے, بڑے سے, نیک سے دعا کرائے, چنانچہ صحابی اس سے کھڑا ہو گیا. امام کائنات جمعہ کا خطبہ دے رہے, کیا کہتے ہیں؟ ادعو اللہ, اللہ کے پیغمبر ہماری درخواست اور اپیل ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ بات سنا دے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں. تو فرمایا قالوا لنا, انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قالا انہ یقول انہا بکرۃ صفراء. تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ, اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے سرد رنگ کی ہو, فاقع اللون, خالص بوڑھا ہو رنگ اس کا, تسر الناظرین، وہ خوش کرنے والا ہو دیکھنے والوں کو. فقالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشعب علينا وإنا ان شاء الله مهتدون. انہوں نے کہا دعا کیجئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیا ہے وہ گائے. ان البقرة بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پانے والے ہیں. اب انا ان شاء اللہ معتدون کہہ کے پھنس گئے. اللہ نے اب راہ ڈال دیا کہ اب کرنا ہوگی، نہ جو کرنا پڑی. فرمایا قال انا یقول انا بکرۃ. اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے لا ذلول تصیر الارض، نہ وہ رسوا ہے ایسی کہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو، یعنی حل پہ نہ جوئی جاتی ہو، کنویں پہ نہ جوئی جاتی ہو. ولا تسکل ہرسا، اور نہ وہ پانی کو پلاتی ہو کہ کنویں پر جوئی جائے. لا شیت فیا، اور اس میں کوئی دوسرا رنگ بھی نہ ہو، یعنی اپنی بولی میں ڈب نہ ہو اس میں. قال الان اجئت بالحق، کہا انہوں نے اب تم حق کو لائے ہو، یعنی اب پتہ لگ گیا. تو جناب اب پتہ تمہیں بھی لگ جائے گا اس کے حاصل کرنے کا، کہ کیسے نانی یاد آتی ہے تمہیں اس کا حاصل کرنے. چنانچہ فضبا ہوا، انہوں نے ایسی گائے کو حاصل کر لیا. فضبا ہوا، پس ذبا کیا انہوں نے اس کو. وما کادو یفعلون، اور قریب نہ تھے وہ کر سکتے، لیکن جب کہہ دیا انا انشاءاللہ تو اللہ کی مشیت ہو گئی، اس لیے کرنا پڑی. اب اس میں مفسرین کا یہ باسے اٹھانا کہ گائے کے کس حصے کا گوشت مراد تھا، دل کا مراد تھا، کہ گائے کے دل کی بوٹی میت مقتول کے دل پر ماری جائے. بھئی اس میں اعجاز زیادہ ہے کہ جون سے بھی حصے کی بوٹی ماری جائے جس بدن کے حصے پر، اس میں زیادہ ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے سامٹ ہوئی ہوتی ہے کہ گائے کے دل کا بتانا مقصود ہے. گائے بھولا بھالا جانا، جو آدمی صاحب رائے نہ ہو تو سیاسی لوگ اور چودھری لوگ جب ان کا ذکر آتے کرو چھوڑو یار وہ تو گو ہے، اس کو سمجھ بوجھی، اس کو تو عقل ہی نہیں، وہ تو گو ہے. لیکن اللہ جب ایسوں سے کام لینا چاہے جو زندہ ہو کے بھی کام دینے کے قابل نہیں ہے، وہ ان کی گوشت کے بوٹی سے بھی ایسے کام لے. سمجھ آئی بات؟ اور ان کا بھی رد ہو گیا جو گو ماتا کو میں کوئی ربوبیت کے حصہ سمجھتے اور اس کے ذبح کرنے کے قائل نہیں، جیسے ہندو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو فرمایا کہ فقل غیدہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پورے قصے کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے جو اصل قصہ شروع کرنے سے پہلے بیان کرتا ہے. اور اس میں ویسے تو اللہ عالم، ہم کیا جانتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں سمجھ اللہ نے عطا کی ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اس میں یہ نقطہ ہو کہ اصل قصہ چھیڑنے سے پہلے قصے کا ایک آخری حصہ اور جز پہلے بیان کر دیا کر دی گئی ہے. اس میں حکمت یہ ہو کہ اگر اذ قتلتم نفساً فدارہ تم سے قصہ شروع ہوتا تو یہ ان کا جرم اور یہ ان کی لجاجت یہ اس قصے میں لپیٹی جاتی اور یہ جدا قسم کی کوئی ان کا جرم اور ان کی کوتاہی نہ بنتی بلکہ یہ ایک ہی قصہ بن جاتا اور ایک ہی قتل کی کوتاہی. اب اس انداز بیان میں ان کی بھیانک امور اور ان کی قباحتوں میں اضافہ ہوگا کہ وہ ایسے لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی انہوں نے دعا کر دی اور بتا دیا کہ گائے ذبح کرو اور تمہیں وہ تمہارا مہمہ حل ہو جائے گا, لیکن وہ اتنے لجاجت پسند لوگ تھے اور اتنا ٹال مٹول کرنے اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے ٹال مٹول کرنے کے اتنے عادی تھے کہ وہ ٹال مٹول ہی کرتے. اب یہ ان کی مشکل ایک برائی بن گئی قتل کے علاوہ, اور اگر قتل پہلے کیا جاتا قتل کا قصہ ہی سے کام شروع کیا جاتا ہے اس پورے قصے کو تو پھر وہ قتل کے ذمن میں سمو جانا تھا. یہ علیحدہ ان کی مساوی اور ان کی برائیاں اور ان کی جرائم میں سے علیحدہ لسٹ میں یہ نمبر نہیں لگنا. بات سمجھا گی؟ اچھا, تو فرمایا یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو, اور نبی علیہ السلام کے دور کے زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تو قتل انہوں نے نہیں کیا تھا, قتل تو ان کے بڑوں نے کیا تھا, لیکن ان کو وہ برحق سمجھتے ان کے ڈگر اور ان کے راستے پر تھے اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. فرمایا اور جن کے نام کی ڈینگے مارتے پھرتے ہو ان کا حال یہ تھا, وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جس وقت قتل کر دیا تھا تمہارے بڑوں نے ایک آدمی کو ایک جان کو, فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا پس تم نے پھر جھگڑا کیا اس کے بارے میں, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے, چنانچہ نکال کے بتا دیا. یہ کیا ہے؟ سوال ہے گائے کی پوجا کی ابتدا کس قوم اور کب ہوئی, کس قوم کی اور کب ہوئی؟ اللہ کو پتا ہے. اب یہ دوسرا, کیا یہ قوم گائے کی پوجا کرتی تھی جس کی وجہ سے ذبح کرنے سے انکاری تھی؟ نہیں, اس وجہ سے وہ انکاری نہیں تھے, وہ اپنی ان ٹال مٹول کی غلط عادت کی بنا پر ایسا کیا. فکل نظر کھیلوں خدارا تم سیگا کس کو آتا ہے بھائی؟ وہ بولو ہاتھ کھڑا کرو جس کو یہ سیگا آتا ہے. ہاں بھائی, کس کس کو یہ سیگا آتا ہے؟ فدارا تم, یہ سیگا کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ تعلیل کیسے ہوئی؟ کس قانون کے ساتھ تعلیل ہوئی؟ کیوں بھائی, کس کس کو آتا ہے؟ اور صرف کا دورہ کون کر چکے ہیں تم میں سے؟ اور صرف کے دورے والا تو ہے. ہاں فدارا تم مختار, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تم نے ان سے پوچھنا ہے کسی مڈلس میں, اس کی تعلیم بھی پوچھنا ہے اور اس کا قاعدہ بھی پوچھنا ہے. اچھا جی, اور بعض دفعہ امتحانوں میں سیکھے آ جاتے ہیں. اچھا فرمایا وجری کمایا, ہاں بس ہم نے کہا مارو اس کو بے با دیا اس کے بعد کے ساتھ کزال کہ نہ علما ہوتا سبحان اللہ, اور امیر کے مرنے کے بعد ہم نے اس کو زندہ کر کے گوجا کر دیا کہ نہیں, تو تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے نہیں دے سکتے؟ حیات بعد الممات کی دلیل پیش کی ہے یہاں, حیات بعد ممات. تو فرمایا کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں دنیا کی تمہاری زندگی میں ہی, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل کرو اور اس عقیدے کو اپناؤ کہ ایسا ہو کے رہے گا حیات بعد الممات, اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے گا کہ سب کو زندہ کرے گا اور پھر ان کے درمیان نیکیوں اور بدیوں کے فیصلے چلے اور سزائیں ملیں گی. دیکھو بھی موتا سیرا بھی ذہن میں رکھنا, موتا میت کی جمع ہے موتا, سمجھا گی؟ جیسے شدید کی جمع شکا, قتیل کی جمع قتلہ, جری کی جمع جرح, میت کی جمع موتا. سما کست کرو بکمباد گال کب ہے یا کل ہجارت ہے اور شد و کسوا وہ من الحجارت لما یک فجر من الانار وہ منا لما یشک یخرج من الماء وإن من لما یحبت من خشیۃ اللہ اما اللہ بغافل لما تعملون. اللہ نے فرمایا کہ سما کست پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اے یہودیوں کی جماعت, اتنے سخت ہو گئے بے دینی میں کہ اب کسی واعظ کی واعظ ان میں مؤثر نہیں ہو رہی اور کسی مذکر کی تذکیر سے یہ فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے, جبکہ اس کے بعد تو تمہارے دلوں کو موم ہونا ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ زبردست معجزہ دیکھا تم نے. فرمایا یہ کتنی بڑی بات بختی تھی ان کی. فہیہ کل ہجارہ, یہ دل ان کے مانند پتھر کے ہو گئے ہیں, بلکہ زیادہ ایسی چیز کے ہو گئے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں, جیسے لوہا پتھر. تین قسم کا آگے بیان کیا کہ وہ متاثر ہوتا ہے مؤثر کے اثر سے, لیکن یہ کسی مؤثر کے اثر سے متاثر نہیں ہونے والے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں, لما يتفجر, البتہ ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں, بہت پانی ان سے نکلتا ہے. اسی طرح کئی نیک دل ہیں جن میں بڑے بڑے رونے کے سوارے نکلتے ہیں اللہ کے ڈر. وَإِنَّ مِنَ عَلَمَا يَشَّكَّكُ, اور ان پتھروں میں سے کئی ایسے پتھر بھی ہیں کہ فرمایا کہ اسے پھوٹ پڑتے ہیں, وہ یک روزوں میں نہ وہ پھٹ جاتے ہیں, بس نکل جاتے ہیں اس کے پھٹنے سے پانی. کئی ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کی عظمت کی تاب نہ لا کر وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی کے چشمے بہنے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ انا من عالم آیا ہے تو میں نے خشیت اللہ, اور بے شک ان پتھروں میں سے البتہ کئی ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے. وملنا بغافل عما تعملون, اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو. ہاں ہو سکتا ہے کہ کئی پتھر اللہ کے ڈر کے بغیر گرانے والے کے گرانے سے گر جائے, لیکن اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ اللہ کے ڈر سے کوئی پتھر نہیں گرتا. یقیناً کئی پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں, اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو جو اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو اور اللہ اس کو نہ سمجھے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کئی لوگوں, کئی کائنات کے ایسے افراد ہیں جس میں یاد اکما قسم کی ہے, کئی ایسے ہیں جن میں قوی ہے, کئی ایسے ہیں جس میں ضعیف ہے, کئی ایسے ہیں جن میں بالکل ادب ہے. یہ جیسے پتھر ہیں اور یہ روڑے راڑے ہیں, یہ درخت ہیں, لیکن ان سب میں حیات ہے اور ان سب کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اور ان سب میں اللہ کا ڈر ہے. اگر کوئی بے ڈر ہے, بعض بد نصیب اور بد بخت, تو وہ بعض جن ہے اور بعض انسان. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سبحان اللہ یسبح للہ, اللہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کی. جیسے میں نے عود پہاڑ کا حوالہ دیا تھا, اس سوکھی لکڑی کا حوالہ دیا تھا, یاد ہو گیا. اور بعد روایات میں آیا کہ نبوت سے پہلے علامات نبوت میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھے السلام علیکم کہا. اللہ, اچھا کہتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا عام ہے, تو پتھر موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر آسا مار کر پانی نکالنا معجزہ ثابت نہیں ہوتا؟ ہمارے پتھر سے پانی نکلا کرتا ہے, بتاؤ کہاں پتھر سے پانی نکلتا ہے؟ جاؤ یہاں پہاڑ میں آن گن پتھر ہیں تمہارے سرگوزے کے علاقے میں, نکالو پانی, نکلتا ہے پانی ان سے؟ تو پھر یہ اعتراض اسرائیل کل آما. اچھا جی, فرمایا فقط معاون یو امین القم وقت کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. انصار میں بعض لوگ, انصار مدینہ میں سے, وہ دو قسم کے قبیلے تھے نا, بنو خزر کے اور بنو اوس کے, ان کے بعض لوگ یہودیوں کے حلیف تھے, مثلا بنو نذیر کے حلیف تھے, بنو نذیر خدریوں کے حلیف تھے, اور بنو قلعہ کے اوسیوں کے حلیف تھے, اور ان کے درمیان پڑوس بھی تھا اور رضاعت وغیرہ بھی چلتی تھی, اور وہ انصار دوست رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے کہ کاش کہ یہ مسلمان ہو جائے. ان کی دلی منشا اور ان انصار کی بڑی دلی خواہش اور تمنا تھی کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے, فرمایا کیا بس تم تما رکھے ہوئے ہو, تما رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے لیے, ان کے بڑوں کی, ان کے بڑوں کو تم نے پڑھ لیا ہے, آپ ان سے کیسے امید رکھ سکتے ہو؟ فرمایا یہ کہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے, وقت کانا فریق منہم, حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا, یسمعون کلام اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنتا تھا, ان کے مولویوں سے اللہ کی کتاب کو سنتا تھا. فرمایا ثم یعرفونه, پھر اس میں تعریف کرتے تھے وہ, من بعد ما عقلوه, اس کو سمجھ لینے کے بعد, وهم یعلمون, در حالے کہ وہ اچھی طرح اس کو جانتے تھے. فرمایا یہ تو ان میں سے جو خوش نصیب تھے, عبداللہ بن سلام وغیرہ, ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ پہلی جھلک رسول اللہ کی پڑھنے سے ہی متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے. لیکن یہ جو تعصب کے بھرے ہوئے ہیں, ان سے تما مت رکھو, ان بدبختوں کی, ان کو کیا کر سمجھتے ہو؟ ان کے مولویوں کا یہ حال تھا, ان کے آبار اور علماء کا, کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے, اس کو واضح طور پر سنتے, اور پھر وہ اپنی احوا اور خواہش کے مطابق لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ان میں تبدیلیاں پیدا کر دیتے, ان کی تعویلات قسم قسم کی کرتے, تعریف لفظی بھی انہوں نے کی اور تعریف مانوی تو کی ہی تھی. یہ تو ان کے مولویوں کا حال ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, جب وہ ملتے ہیں نبی کے صحابہ کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں منافق یہودیوں میں سے, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آمنا, ہم بھی ایمان لے آئے ہیں, ہم ایمان لائے اس بات پر کہ تم حق پر ہو. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ, اور جب علیحدہ ہو جاتے ہیں بعض ان کے بعد سے, وہ مسلمانوں سے جدا ہو جاتے ہیں, اپنوں میں جاتے ہیں, تو قالوا, وہ کہتے ہیں ان کو, اتحدثونہم, کیا تم ان کے پاس بیان کرتے ہو ایسے دلائل جو اللہ نے تم پر کھول دیے ہیں, تاکہ وہ تم پر حجت قائم کر دیں, جھگڑے میں پڑ جائیں, حجت قائم کر دیں وہ ان دلائل کی تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون, کیا بس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی وہ اطاعت کرتے ہوئے اور انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے دوسرے کہتے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو, صحابہ رسول کو, ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو تورات میں تمہیں اللہ نے بتا دی ہے, یعنی حضرت محمد رسول اللہ کی واضح قصے اور امام کائنات کی نعوت صفات, اور تم کہتے ہو جا کے کہ ہاں محمد رسول اللہ میں وہ صفات اور نعوت پائی جاتی ہیں, ہم ملاحظہ کر رہے ہیں جو ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے. تو یہی تو مومنوں کے لیے آخرت میں تمہارے خلاف حجت بنے گی کہ تم نے پھر رسول اللہ کی تصدیق کر کے ان کی اتباع میں کیوں نہ آئے, تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ کہ یہ خود ان کو دلیل مہیا کر رہے ہو ہاں؟ تو اتنے بے عقل نہیں بننا چاہیے. یعنی جی یہ یہودی ان اپنے میں سے جو ان کے منافق یہودی ہو گئے ہیں نا, منافق مدینے میں دو ٹولیاں تھیں اور یہ سارے یہودیوں میں سے بڑے یہودی جو تھا ان کو اس طرح ذریعے و تبیخ کرتے تھے جب انہیں پتا چلا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون, کیا اور نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے اور اسی چیز کو ہر اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں اور ہر اس چیز کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو ان کے مولویوں کا حال تھا کہ وہ تاریخ لفظی بھی کر لیتے تھے مان بھی چھوڑ کر, لیکن ان کے ان پڑھوں کا کیا حال تھا. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے امی تھے ان پڑھ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے مگر ان کے پلے میں تو خواہشات ہی خواہشات ہوتی تھی. امنیت ان کی جمع, امانی امنیت ان کی جمع, ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے. اپنے دلوں میں انہوں نے کچھ ایسی خواہشیں بنا رکھی تھی اور بس وہی ان کے پلے میں ہوتی تھی. جیسے کہ آج کل مختلف فرقوں میں جو ان پڑھ لوگ ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں بنا رکھی. فرمایا مثلا وہ کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے, ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اور ہم تو چند دن سات دن صرف جنت میں جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا حال یہ تھا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا 7000 سال عمر ہے کل دنیا کی, اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن میں ہم آگ میں رہیں گے 7 دن, پھر ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو اس وقت سے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے نا, لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. تو یہ ان کی باتیں تھیں. فوائل الذین یکتمون الکتاب, بس وائل ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. وائل کا معنی ہلاکت کا بھی ہے, رسوائی کا, ذلت کا, اور یہ کلمہ شر اور عذاب میں استعمال کیا جاتا کیا جایا کرتا تھا. اور قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ نہایت وعید اور تحدید کا کلمہ ہے, جیسا کہ ویل للمطففین, یعنی علامہ سیوہ وغیرہ نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ہلاکت میں واقع ہو گئے اور جنہوں نے اس پر جھانسی ڈالی ایسی باتیں کر. تو فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, ویل ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایک تاریخ لکھتے ہیں. تو پھر یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں, کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور ایسا کیوں کرتے ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ خریدیں وہ ساتھ اس کے قیمت تھوڑی, یعنی قیمت تھوڑی سے مراد دنیا سے جانے کے لیے وہ اللہ کی طرف نسب کرتے ہیں, یا اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے. یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ علماء کی کو ہدایت دے, رہنمائی فرمائے. عزیزان تم بھی اب مولوی بن چکے ہو, جس سٹیج پہ ہم ہیں یہ بہت تفن کی سٹیج, بڑے احتجاج کی سٹیج. اگر ہم کسی بھی امتی کی بات ہو, اپنی ہو یا کسی امتی کی بات ہے اور پیغمبر نے نہیں فرمائی, پیغمبر نے اس کو کیا نہیں, پیغمبر کا حکم پیغمبر کا عمل اس کے خلاف ہے, ہم تعویلات کا دروازہ کھول کے جو کسی امتی کی بات ہے اس کو شریعت قرار دے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا جرم بن جائے. یہ ان میں پایا جاتا اپنے پادریوں اپنے مولویوں کی اپنے مفتیوں کی باتوں کو جو تورات اور انجیل میں صریح نصوص تھی اس کے خلاف ان کو وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت قرار دیتے, اس کو شریع امر قرار دیتے. ہمیں بھی اپنی زندگی نہایت غور خوض سے مولویوں گزارنی ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑی بڑے شخص مفتی عالم استاد کا کتنی بڑی ایک علمی شخصیت ہے لیکن اس کی بات کو جب حدیث میں اس کے الٹ ہے قرآن میں اس کے الٹ ہے تو ہم اس کو شریعت نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں تلک امت اللہ ماں کا سبق, یہ ائمہ کرام ہیں انہوں نے مسائی جمیلہ نہایت قابل قدر ہے ان کی, انہوں نے بڑی محنتیں کی بڑی جد و جہد اور بڑی کوش کاوش سے کام لیا لیکن ان کو حدیث نہیں پہنچی. انہوں نے اپنے اتحاد سے ایک مسئلہ بیان کیا لیکن ہمیں اس فتوے کے خلاف امام کائنات کی حدیث مل گئی تو ہم اس امام کے فتوے کو شریعت نہیں کہہ سکتے. یہی تو بیماری ان میں. فرمایا کہ یقولون ھذا من عند اللہ, لکھا ہوا اپنا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دنیا کی آنے کے لیے, یشترو بہ ثمنا, ساری دنیا اس ہیرا پھیری سے آپ یہ غلط فتویٰ دے کر شریعت کے خلاف کسی امتی کے فتوے پر فتویٰ دیں اور اس کو شریعت کہیں اور ایک کروڑ روپیہ لے لے ایک ارب روپیہ لے لے تو یہ سب ہیٹ ہے. یش کرو بھی سمن, ساری دنیا بھی لے لے تو وہ سمنے کریں. فوائل اللہ مما کتبت ایدیہم وویل لہم, فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ویل ہے واسطے ان کے مما یکسبون, اس چیز سے جو وہ کما رہے ہیں. مجھے بہت یاد رہتا ہے میرے محترم اور میرے بزرگ حضرت مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام. میرے محترم مفتی محمد شفیع اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے اتحاد امت میں لکھتے ہیں, اردو میں انہوں نے کتاب لکھی, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قادیان میں ہماری دیوبند کی کانفرنس ہوا کرتی تو اس کانفرنس میں دیوبند کے افاضل کو بھی بلایا جاتا, ہمارے استاد محترم مولانا انور شاہ کو بلایا گیا تو ماں بطور خادم کے ان کا شاگرد کے ساتھ. کتنے نیک ہیں مولانا, خیری کے وقت اسے تہجد پڑی وتر پڑے تو میں نے دیکھا کہ میرے استاد رو رہے ہیں, عرض کی حضرت تم کیوں رو رہے, پھر کچھ نہ پوچھ, پھر کا کچھ نہ پوچھ. جب میں مصر ہو گیا تو کہنے لگے زندگی ظاہر کر بیٹھا اس لیے. میں نے کہا حضرت جی تم کیسے زندگی, تم نے کچھ ابتدا سے قرآن سنت حدیث پڑھی پڑھائی لکھا لکھایا کتنا کام کیا تم نے دیکھ. کہتے ہیں کچھ نہ پوچھو جو کچھ کیا امتی امام ابو حنیفہ کے دفاع کے لیے کیا, اور زیادہ سے زیادہ ہمارا موقف کیا ہو سکتا ہے کہ ہم حق پر ہیں لیکن پھر بھی اس میں غلطی کا احتمال. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں کتاب و سنت ہی کو اپنا مسلک قرار دے کے اس پر یقین اور پورا اطمینان رکھے ہوئے ہوں کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے ہی. ہاں جی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں تو نے کیسا سنہری موقف دیا جس میں غلطی کا احتمال اور نبی کے فرمان نبی کے عمل قرآن اللہ کی کتاب نے جو عمل بتایا جو حکم دیا اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے؟ اور امتی کی بات میں حتیٰ کہ صحابہ میں سے جو چوٹی کے اجلا مفتی صحابہ ہیں ان کی کلام میں بھی ان کے فتاوجات میں بھی غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اور بڑے بڑے اجلا صحابہ نے اپنے پہلے فتاوجات سے رجوع بات کچھ سمجھ میں آئی نا. جب حضرت ابو بکر کے پاس مسئلہ پیش آیا تھا نا خلافت کی کرسی پر براجمان ہے امام کائنات میں امت میں پہلے نمبر پر ہے ہاں میرے اہل تشیع اور میرے اہل سنت دونوں حضرات کے نزدیک سب سے قرآن و سنت کے علم میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جب زیادہ اہل علم موجود ہوں تو امامت کا حقدار کون؟ جو قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہو. اور امام کائنات نے اپنی زندگی میں میرے علی مرتضی شیرِ خدا کے ہوتے ہوئے میرے عثمان غنی کے ہوتے ہوئے میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے جن کو امامت کا شرف بخشا مرو ابا بکر فلیصلی. مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت جی ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی والدہ اس سے پہلے فوت ہو چکی اب دادی اور نانی موجود ہیں تو فرمائیے کہ دادی اور نانی کو شریعت کتنا حصہ دلواتی ہے؟ فرمایا شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب پاس ہی بیٹھے تھے محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ بول اٹھے حضرت جی حدیث موجود ہے اس صورت میں دادی اور نانی کو چھٹا حصہ ملتا ہے میت کے بعد. فوراً رجوع کیا اور صدیق اکبر نے اپنے عدم علم کو انسلط پر معمول اس لیے یہ سوچنا چاہیے میں تمہارا استاد ہوں مجھ سے کسی فتوے میں غلطی ہو گئی ہے اور تم مجھے آگاہ کر دو اور میں رجوع کروں تو یہ علم ہے اور یہ میری قدر ہے کہ تم مجھے آگاہ کرو یہ میری گستاخی نہیں ہے یہ میرا احترام ہے کہ مجھے آگاہ کرو کہ جناب یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے استاد ہو لیکن تم بھول رہے ہو تمہیں غالباً یاد نہیں اس مسئلہ میں یہ حدیث ہے. یہ میری توہین اور انسلٹ نہیں ہے کہ فوراً تمہارا شکریہ ادا کر. حدیث میں آیا ہے کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوا یہ ٹکسال جو ہے اور یہ چھاپ جو ہے وہ امتی کی نہیں چلنی وہ امام کائنات کی ہے. بات کچھ سمجھ میں آتی ہے تو اچھا فرمایا وقالو ہاں فرمایا کہ وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. فرمایا اور کہا انہوں نے ہر یہودیوں نے جو کچھلے دیکھی ہیں ان کے ہر کتنی چھوئے بھی ہمیں آگ مگر چند گنتی کے دن. اور تم نے یہ جو فیصلے کر لیے نبی موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو کے نبی سے کوئی اس کی نس تو بیان کرو کوئی تورات کی عید پیش کرو کوئی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان پیش کرو اپنی طرف سے ہی امتی بن کے تم فتوے دے رہے ہو بغیر اپنے پیغمبر کی کسی نسل کے. ہاں فرمایا پالو لن تمسن النار, کہا انہوں نے ہر کتنی چھوئے گی ہمیں آگ, مگر چند گنتی کے دن. کہہ دو کیا پکڑ رکھا ہے تم نے اللہ کے یہاں کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ وعدہ. ہاں بھائی اگر اللہ نے عہد دیا ہے تو پھر تو باقی اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا, نہیں کرے گا. لیکن یہ بات غلط ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ پر ایسی چیز جس کو تم جانتے نہیں ہو. ہم تقولون, یا یہ کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے اور ایسی چیز کہہ رہے ہو جو اللہ نے نہیں کی, تو یہ اللہ کی کلام کی تعریف کا ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا اور یہ کذب اور بہتان ہو جائے گا. پھر اللہ تعالی نے یہودیوں کا جھوٹ اور ان کے مذائم کو باطل کر کیا کہ آگ ان کو ہرگز نہیں چھوئے گی اور وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہیں گے. فرمایا سنو, بلا من کسب سیئتا وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. کیوں نہیں وہ لوگ جنہوں نے برائی گناہ کیے اور ان کے گناہ نے اس کو گھیر لیا, بس وہ لوگ جہنمی ہیں, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے مراد کافر ہے, کیونکہ ابدی طور پر جہنم میں کافر ہی رہے گا اور اس کی چاروں جوانب سے کفر گھیرتا ہے, گناہوں گناہ اور گناہ کی سیاہیاں تو یقیناً دل پر پڑ جاتی ہیں. لیکن وہ حاطت خطیات ہوں اس سٹیج پر نہیں پہنچتا, اس پر وہی پہنچتا ہے جو کافر ہو. تو ان کو ہمیشہ آگ میں رہنا ہوگا اور کبھی ان کو آگ سے رہائی نہیں دی جائے گی. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے صالح, وہ لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نامائے جنت بھی ان کے لیے ہمیشہ اور وہ بھی ہمیشہ کے جنتی. سبحان اللہ, اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. فرمایا یہ دیکھیے کہ یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے پچھلی آیتوں میں, اور ان آیتوں میں ان کی سرکشی اور اسعاد فی الارض کی واضح مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اگلی آیتوں میں, کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑا, تورات کے بارے میں جو انہوں نے کیا تھا, اور ان لوگوں کو قتل کیا جن کے قتل کو اللہ نے حرام کر رکھا تھا, اور انہوں نے باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھائے اور اپنے بھائیوں پر دین میں انہوں نے طرح طرح کی زیادتیاں کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا, اور وہ اس ان گناونے جرائم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ مجرمین میں لعنت اور ہمیشہ کے لیے رسوائی کے مستحق ہو. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب نے ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. اس بات کا یہ نفی کا سیگا ہے, مانا ناز کا ہے, مت عبادت کرنا مگر صرف اللہ کی. وبل والدین احسانہ, اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہنا, وذل قربا اور قرابت والوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا کہنا اچھی بات. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کیے رکھنا, اور زکات دیتے رہنا. ثم تولیتم, تم پھر گئے. الا قلیلا منکم, مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ وانتم معرضون، اس حال میں کہ تمہارے اکثر پھرنے والے ہو گئے، تم نے اسلام کو پس پشت چھوڑ دیا اور تم نے یہ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنے سے اعراض کر لیا، مگر چند لوگ تھے تم میں سے جو اصل دین حق پر قائم اور دائم رہے۔ فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختاز لیا، کس بات کا؟ کہ اپنے آپس میں خونوں کو مت بہانا، لڑائی کر کے خونوں کو مت بہانا، قتل و غارت نہ کرنا، بعض بعض کو قتل نہ کرے۔ مسلمان اللہ کے نبی کی امتی جتنے بھی ہیں وہ نفس واحدہ ہوتے ہیں۔ فلا تخرجون انفسکم، یہ بھی ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر فرمایا تم نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا۔ وانتم تشہدون، درحال کہ تم اس بات کو مانتے ہو، اعتراف کرتے ہو اس بات کا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ سمان تم اولا تقتلون انفسکم تخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا یوم القیامہ وما تیر یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرمایا پھر تم وہ لوگ کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے، ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور عدوان پر، عدوان کے ساتھ نہیں آتی تم، اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تم پر ان کو نکالنا ان کے گھروں سے، کہ آپ بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلك منکم، پس کیا بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو ایسے کام تم میں سے کرے، الا کریم، یا نہیں ہے بدلہ ایسے لوگوں کا جو تم میں سے یہ کام کرے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اس کو ماں کو نافیہ بنا لے الگ میں سے۔ بھائی عمل قیامہ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کی، وم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یوں ہے کہ مدینے میں جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی تھے، بنو قریظہ کے لوگ جو تھے یہ خزرجیوں کے علیف تھے، اور یعنی بنو قریظہ کے لوگ اوسیوں کے علیف تھے، اور بنو نذیر کے لوگ خزرجیوں کے حلیف تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اوسیوں اور خزرجیوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی، جنگیں ہوتی رہتی، لوٹ کسوٹ ہوتا تھا، بندے گرفتار کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھو یہودیوں کا ایک گروہ انصار کے ایک گروہ کا حلیف ہے، دوسرا دوسرے کا حلیف ہے، تو حلف کی وجہ سے جب جنگ ہوتی تھی درمیان اوسیوں اور خزرجیوں کے، تو یقیناً بنو نذیر اور بنو قریظہ کے بھی اس جنگ میں شامل، حلف کی وجہ سے شامل ہوتے اپنے اپنے دھڑے میں، اپنے اپنے دھڑے میں وہ شامل ہوتے تھے۔ آدھا دھڑا یہودیوں کا خزرجیوں کے ساتھ تھا اور ایک دھڑا یہودیوں کا عیسائی اوسیوں کے ساتھ تھا۔ تو اب جب دھڑے میں آ کے جنگ ہوتی تو یہودی یہودی کو مار رہے ہیں، یہودی یہودی کو قتل کر رہے ہیں، یہودی یہودی کو اس کے مکان سے نکال رہے ہیں، ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، یہ تو ڈٹ کے کرتے۔ اب جب یہودیوں میں سے کوئی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی کے بعد، گرفتار ہونے کے بعد سوچتے کرتے، یار ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی یہودی گرفتار قیدی بن جائے تو پیسے جمع کر کے ان کو قید سے رہا کرانا ضروری ہے، چھڑانا ضروری ہے۔ اب وہ چندے جمع کرتے اور پیسے جمع کر کے ان کو قید سے چھڑاتے، اللہ نے فرمایا ظالموں شریعت میں تین حکم ہیں, ایک نہیں ہے. کتنے حکم ہیں؟ تین ہیں. ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا, یہ حکم ہے. اور تم یہ اس کے پرچے اڑا رہے ہو اور ان کو گھروں سے نہ نکالنا, اس کے پرچے اڑا رہے ہو. اور تیسرے حکم پر تم آیا شریعت یاد آ گئی. پہلے دونوں ہضم کر گئے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اجرا کر کے دکھاؤں کہ ہم نے یہ کتنی صورتیں پائی جا رہی. اللہ معاف کرے, ہم نے یہ کتنی صورتیں پائی جا رہی. اللہ کتنے مسائل ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں پائی جا رہی. تو اس کے بارے میں اللہ نے ان آیات میں ان کو تنبیہ فرمائی ہے. کیا اشارہ تھا؟ چلو پھر کبھی آئیں. اچھا جی, فرمایا کہ ہاں فتو ہمیں نو نہ بے باد کتاب تک فرو نہ بے باد. اب میں نے بڑی محنت کی, یہ جو ہمارے نماز کے دن رات کے مسئلے ہیں, مسئلہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, امام کائنات کی سنت رکھنی جائے. اب میں نے حدیثوں میں پڑھا, دھڑا دھڑ پڑھا کہ نبی علیہ السلام رفع دین کیا کرتے تھے, جب نماز شروع کرتے, جب رکوع میں جاتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے, اور جب دوسری رکعت سے اٹھتے. باقی روایات میں جو رفع دینیں آئی ہیں وہ تو بے اتفاق امت ضعیف ہے, اس کی نماز ہی ختم ہو گئی. لیکن یہ چار جگہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب میں نے جب حدیثوں میں پڑھا تو مجھ میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میرے اکابر آناف بزرگ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں اور بڑے والے علم ہیں, تو مجھے دیکھنا چاہیے میں غلطی پر نہ ہوں. میں کیوں چاروں جگہوں پر رفع دین کرتا ہوں؟ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں نے یہ پڑھا. اور جو ترک رفع دین کی کوئی حدیث آئی ہے ان چار جگہوں میں, محدثین نے بطور تردید کے ان کو بیان کیا. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت, یہ بطور تردید کے پیش کی گئی, اور محدثین نے اس کی عدم صحت کو ذکر کر کے واضح کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچی. امام ترمذی, امام ابوداؤد اور سارے. تو میں نے کہا اللہ مجھے مزید غور کرنا چاہیے, ہمارے اکابر فضلاء جو ہیں ان کو دیکھیں. چنانچہ میں نے اپنے محترم علامہ برہان الدین مرغی رانی رحمہ اللہ, جو ہدایہ کے مصنف ہیں اور بڑے چوٹی کے ہمارے انفی مسلک کے ترجمان ہیں, میں نے ہدایہ شریف کھولا تو ہدایہ میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ ہماری دلیل حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے جو مسلم شریف میں آ رہی ہے. لیکن انہوں نے نام تو لے لیا وائل بن حجر کی حدیث کا, حدیث کے لفظ نہیں متن میں بیان کیے. پھر میں نے سوچا کہ اس کا حاشیہ جب میں نے پڑھا حنفی مشیم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے 12 نمبر حاشیہ دیا اور اس میں روایت یہ لکھی چھٹی صدی عیسوی میں, چھٹی صدی عیسوی کے یہ مصنف ہے. انہوں نے روایت یہ لکھی کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھی, اصل میں سرما کا موسم تھا نا اس وقت, اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری بڑھاپے کا آخری زندگی کے واقعات میں سے 9-10 ہی, تو وہ بیان کرتے ہیں وائل بن حجر کے صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے لیے ہوئے سردی کی وجہ سے, کمبل کیس چدریں یہ لی ہوئی تھی, تو جب انہوں نے نماز شروع کی تو کپڑوں سے ہاتھ نکال کے رکھا جائے, اور جب رکوع گئے تو کپڑوں سے ہاتھ نکال کے رفائی دین کی، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو کپڑوں سے ہاتھ نکال کر رفائی دین کی. اب میں نے سوچا کہ یہ صرف اہل حدیثوں کی بات تو نہیں ہے، یہ تو میرے حنفی علماء جو ترجمان حنفیت ہیں وہ بھی وائل بن حجر کی روایت کو دلیل بناتے ہیں، اور وائل بن حجر کی روایت میں تو یہ ساری روایت تین روایت ہیں، وہاں ایک تو نہیں ہے. تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک کو مان لوں اور دو کو چھوڑ دوں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لہذا میں مطمئن ہو گیا کہ میں صرف ایک پر اکتفا نہیں کروں گا. سمجھ آئی بات کی؟ پھر میں نے سوچا کہ کوئی پچھلے ثقافت جو ہیں ان کو دیکھو. میں نے علامہ عبدالحق حادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو ابن ماجہ کے معاشی ہیں اور ہمارے ملک کے نامور چشم و چراغ گزرے ہیں سندھی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کا ابن ماجہ کا حاشیہ جو انہوں نے لکھا وہ پڑھا. انہوں نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ رفائی دین منسوخ ہو گئی ان کو سوچنا چاہیے. وہ یہ دعویٰ کرتے تو کوئی سوچا جا سکتا تھا کہ ترک رفائی دین منسوخ ہو گئی، لیکن یہ دعویٰ تو کسی حد تک بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ جو حضرت کے بڑھاپے اور آخری زندگی میں مسلمان ہونے والے ساتھی وہ تو رفائی دین کی دیشوں کے راوی ہیں، تو منسوخ کب ہوگی؟ اب مجھے مزید پختگی حاصل ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کہ چودہویں صدی کے سکالر جو ہیں میرے یہاں ناف میں سے ان کو پڑھے. تو میں نے علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیض الباری لکھی، انہوں نے لکھا کہ 25 حدیثیں رفائی دین کرنے کی صحیح موجود ہے، اور ان میں سے وہ سناتن متمتر ہیں. پھر میں نے غیر دیکھی فیض الباری کی، جو سہارنپور کے مدرس عظیم تھے میرے دیوبندی اکابر میں سے، تو انہوں نے کہا کہ رفع دین کا ایک عرف بھی منسوخ نہیں ہوا، اور یہ عملاً بھی متواتر ہیں اور سناتن بھی متواتر ہیں. پڑھتے پڑھتے جب آگے گیا تو وہ کہتے ہیں رفع دین حق و سنت. اب میں مزید مطمئن ہو گیا کہ یہ تو میرے سارے کافر اس کی بڑی تحقیق لکھ رہے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اپنے جو سنی بھائی اور ہمارے سنی افاضل ہیں ان میں سے کوئی 14th century کا سکالر دیکھوں. پھر میں میری نظر مفتی عام بہار گجراتی کی جال حق پر جاتی. جب میں نے مفتی عام بہار کی جال حق دیکھی تو انہوں نے لکھا کہ مالک بن عمیرس کی روایت اور وائل بن حجر کی حدیث یہ کانوں تک رفع دین کرنے کی یہ ہماری دلیلیں ہیں. شفافے کے راجے انہوں نے کہا یہ ہماری دلیلیں، انہوں نے بھی وہاں شفاف کا راضی کیا نا صاحب رایا نے. تو میں نے جب وہ حدیثیں دیکھی، مولانا نے حوالہ جان دیے بخاری شریف کا، مسلم شریف کا، ابو داؤد شریف کا اور مان الاثار تعاوی کا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے انہوں نے تو حوالہ جات بھی دے دی. میں نے وہ حوالہ جات سارے کے سارے نکالے تو ان میں ایک رفع دین نہیں، بلکہ رکوع جانے والی بھی اور رکوع سے سر اٹھانے والی بھی رفع دین موجود ہے. اب میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ مسئلہ میں اطمینان کے لیے، کیونکہ عقبہ بن عامر جو صحابی رسول ہے اور عبداللہ بن عمر جو عاشق سنت ہے، ان کے اقوال کے مطابق رفع دین نماز کی زینت بنتی ہے. اور رفع دین کیا ہے؟ یہ 10 نیکیاں ایک دفعہ رفع دین کرنے سے ملتی ہیں، چار رکھ کی نماز میں اگر پہلی دفعہ چھٹکارا حاصل کر لیں تو 10 نیکیاں ملیں گی اور پوری کریں تو 90 نیکیاں مزید ملیں گی. اس لیے میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان سب کتابوں میں دیکھیں کہ ان میں ایک ایک رفع جائز ہے ان حدیثوں میں کہ ساری رفع جائز ہے جو ہے کچھ بات سمجھ میں آتی. دیکھو بھائی کسی پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ نے تمہیں انمول موتی دیے ہیں دل دماغ سمجھ. اپنا اطمینان حاصل کرو میں کیوں کرتا ہوں رفع دین ان ساری جگہوں پر. اس لیے کہ میں نے جب امام بخاری کو دیکھا تو انہوں نے جناب قدیم الاسلام حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کر دی اور متاخر الاسلام مالک بن عبارس کی روایت پیش کر دی. اور پھر میں نے دیکھا کہ بخاری نے اور ایک کمال کر دکھایا کہ اگلی سند کے ساتھ ابن عمر کا جو شاگرد تابعی ہے, تابعی وہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو, نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد کا واقعہ, کہ تابعی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے استاد نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جب نماز شروع کی تو رفع دین کی رکوع کیا تو رفع دین کی رکوع سے اٹھے تو رفع دین کی, تیسری رکعت کی طرف اٹھے تو رفع دین کی, اور پھر کہاں نماز اس طرح پڑھ کے میرے استاد عبداللہ نے جو قدیم الاسلام تھا رضی اللہ عنہ کہنے لگا حدہ تھا حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول اس طرح نماز پڑھا. اور پھر میں نے امام بخاری کو دیکھا, اللہ کتنی سمجھ بوجھ ادا کی اللہ نے. امام بخاری کی فام و فراز پر قربان جائیں, انہوں نے مالک بن عمر جو متاخر الاسلام ہے اسی کی روایت پر ہی نہیں معاملہ چھوڑ دیا, ان کے شاگرد ابو قلابہ جو تابعی ہیں با سند والا کے ساتھ پیش کیا امام بخاری نے جامع صحیح بخاری میں کہ وہ ابو قلابہ اپنے اس استاد صحابی مالک بن عمر کو جو متاخر الاسلام ہے ان کی نماز پڑھتے ہوئے نبی کے بعد اس نے دیکھی تو وہ بھی اسی طرح رفع دین کر کے پڑھا. اب کچھ شکوک و شبہات باقی رہ گئے. یقیناً من القسم, جو شخص کان لگا کے سنے گا تب سب سے بالا تر ہو کے اور مطالعہ کرے گا وہ اس شاعرہ پر پہنچے بغیر نہیں. پوری ذمہ داری اور علاوہ بصیرت عرض کر. خیر چلتے چلتے یہ مسئلہ آ گیا. اچھا جی فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. یہ یوتیوں کو کہا جا رہا ہے. فرمایا ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَكْفُرُونَ. دیکھیے بھائی بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا ان آیات میں انہیں قسم قسم کی وہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات ان پر کیے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ انعامات کا شکریہ ادا کرتے انہوں نے اس کے مقابلے میں کفر کیا جرائم کیے. ہاں جی تو گویا احسان کے بدلے احسان کی بجائے احسان کے بدلے برائی کی اور نعمت کے بدلے میں شکریہ کی بجائے کفران سے کام لیا اور نشکری کی. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کتاب دی تورات اور پیچھے لگایا ہم نے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے رسولوں کو انبیاء بنی اسرائیل کی قطاریں قطاروں کی قطار اور زبردست ہزاروں نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اسرائیلی نبی. کتنا بڑا اس قوم پر اللہ نے احسان کیا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اسرائیلی نبیوں میں سے آخری پیغمبر بہت بڑے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم ہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح معجزات دیے اور ہم نے اس کی تائید کی فرشتے جبرائیل کے ساتھ. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم, کیا بس جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا ایسی شریعت لے کر کے ان کی آزاد جانے اور طبیعتیں اس کو چاہتی نہیں تھی, تو پھر کیا ہوا؟ تم نے تکبر کیا. سفریکن کذب, تم ایک نبیوں کے گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے یا قتل کرنے کا ارادہ کرتے رہے. وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون, اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں, بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کو ان کے کفر کے سبب سے, فقليلا ما يؤمنون, بس بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی بعض کتاب کے حصے پر ایمان لانا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا, اگر یومنونا میں جو ایمان ہے کلیلن اس کی صفت مفعول مطلق ماضی کی بنائی جائے تو پھر یہ معنی ہوگا, اور اگر کلیلم ما یومنون سے مراد وہ ایمان والے لوگ لیے جائیں تو پھر اس کا معنی ہوگا بہت تھوڑے لوگ ایمان. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی. فرمایا لما جا ہوں ساڑھے گیارہ ہو گئے اور رکوع کتنا کریں گے؟ وہ شروع ہے, چلو گے بلا ختم کرنے آ کے. ولما جام کتاب مصدق مکان قبل قبر ولما جاؤں مارب قبر بھی فلانت اللہ کافرین, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی بہت بڑی کتاب قرآن, وہ تصدیق کرنے والی واسطے ان کتابوں کے ان شریعتوں کے جو ان کے ساتھ ہیں, اور پہلے سے ان کا حال یہ تھا یہودیوں کا کہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر, بھی آخری سلمان پیغمبر آنے والا ہے ہم ان کی اتباع میں کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے غالب آئیں گے فاتح ہوں گے. فرمایا لما جا عمارب, جب کہ وہ پیغمبر آ گیا لے کے آیا ان کے پاس معرب کے پہچان لیا انہوں نے اس کو تو کفر ہوئے انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ, فلعنت اللہ علی الکافرین, بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر, بے سمجھ طرح بھی انفسهم من یکفر بما انزل اللہ بغیا الحی نزل اللہ من فضل علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب من اللہ غضب للکافرین عذاب مہین. قرآن پاک بھائی لما جاؤ, جب ان کے پاس یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یوتیوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا نا, جب ان کے ساتھ بہت بڑی یہ کتاب نکرا ہے کہ نہیں, اس کا معنی کیا ہوا؟ کتاب عظیم, بہت بڑی کتاب, عظیم کتاب, یعنی حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن. جب یہ آ گیا تو پھر اور حال یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ لوگ کہاں کرتے تھے کہ اگر عثمان پیغمبر آنے والا ہے جب وہ آئے گا ہم اس کی اتباع میں اس کی پیروی کریں گے اور تم پر فاتح ہو جائیں گے, اور یہ کتاب اس کی صداقت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور جتنے نبی آئے ہیں سب کی شریعتوں کی مصدق ہے, جو اس کے برحق ہونے کی زبردست دلیل ہے. تو اس واسطے یہ فرمایا جا رہا ہے کتابوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے اللہ کی کتاب جو حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہے, کیونکہ یہ تورات اور ساری کتابوں کی مصدق ہے. اچھا, تو فرمایا کہ بے سمایا مرو بھی بے سمجھ رہو بھی انفسم, بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کی اپنی جانوں, کیا کہ کفر کریں وہ بنی طور کے کفر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی, بغجن سرکشی کرتے ہوئے ہٹ درمی اور ضد کرتے ہوئے, این جو نزل اللہ من فضلہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے, بس لوٹے وہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے اور کافرین کے لیے. فرمایا رسوا کن عذاب ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری پیغمبر بھیج دیا تو اب ان میں ہٹ درمی ضد اور یہ سرکشی اور تعصب آ گیا کہ ہم اسماعیلی نبی کو نہیں مانتے, یہ اسماعیلی نبی نہیں, یہ اسماعیلی نبی ہے. ہاں گویا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا اللہ سے کہ نبی آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا. اللہ نے جواب دیا کہ یہ نبوت قصبی چیز نہیں ہوتی, نبوت وافی ہوتی ہے, اور جس جو کو اللہ چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اسرائیلیوں میں سے ہو وہ اسماعیلیوں میں سے ہو. اللہ عالم ہے تو یا جالو رسالت, اللہ خوب جانتا ہے کہ آخری عظیم نبوت کے لیے کون سا دل اس کا حامل ہو سکتا ہے. اور میرے اللہ نے جانا کہ آخری عظیم نبوت کے لیے سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ جی کا دل اس کا حامل ہو سکتا ہے. تو امام کائنات محمد رسول اللہ کو اللہ نے اس عظیم آخری نبوت کے لیے منتخب فرمایا جس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہو سکتا. یہودی فرمایا لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے, پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے اور اب مزید محمد رسول اللہ کی نبوت کے یہ منکر ہو رہے ہیں, یہ پہلے غضب پر مزید غضب ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسد اور پیغمبر کو نہ ماننا, یہ دو غضب ہو گئے. فباؤ بغضب علی غضب ولہم عذاب مہین, اللہ نے فرمایا وللکافرین عذاب مہین, کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ثابت ہوا کہ مومنوں کو جو مواعظ ہیں اور ایمان کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں ہے, گناہ کبیروں کی وجہ سے جہنم میں ان کو ابتدا میں داخل کیا جائے گا, لیکن آگ ان کے لیے عذاب مہین نہیں ہوگی بلکہ آگ ان کے گناہوں کی زنگ کے نکھیر کے لیے ہوگی, وہ گناہوں کا زنگ کھا جائے گا, مہین نہیں ہوگی بلکہ وہ آگ شان پھٹک کر کے گناہوں سے صاف ستھرا کر کے باہر نکال دے گی اور وہ مومن جنت میں آ جائے گا. عذاب مہین آگ ان کے لیے جو پکے کافر, جو اعتقادی منافق, ان کے لیے عذاب مہین ہے کافروں کے لیے. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, وہ کتنا رکوع رہتا ہے, اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی, تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے ہم پر نازل کی اور کفر کرتے ہیں باقیوں کے ساتھ. وہ الحق, حالانکہ یہ باقی پر حق ہے, یہ مصدق ہے ان کی شریعتوں کی. قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, کہہ دیجئے بس کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اللہ نے فرمایا جب ان کو دعوت دی جاتی ہے نا, دعوت دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب کی تصدیق کرو مانو, تو کہتے ہیں ہم پر جو تورات نازل ہوئی ہے ہم نے تو اس پر ایمان ہم لاتے ہیں اور باقیوں کو ہم نہیں مانتے, ان میں قرآن بھی آ گیا. حالانکہ یہ قرآن ان کی اللہ کی کلام ہے اور ان کی کتاب کا مصدق ہے. تو پھر فرمایا اللہ کے نبی ان کو کہو جب تمہارا یہ ایمان ہے جو کچھ تورات میں ہے وہ صحیح ہے, تو تورات میں یہ اجازت ہے کہ نبیوں کو قتل کرو, اور بتاؤ کون سی تورات کی آیت کہتی ہے اجازت دیتی ہے کہ انبیاء کو قتل کرو؟ تم جھوٹے ہو اس دعوے میں, تمہارا تورات پر بھی عمل ہے, غلط کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان ہیں. اگر تورات پر ایمان ہے تو پھر اس کی سند بیان کرو تورات میں کہ کہاں تورات میں لکھا ہے کہ کسی اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کو قتل کیا جائے, اور تمہارا یہ وسیلہ. تو ثابت ہوا کہ تمہارا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا فرمایا کہ والا قد جاءکم موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعد ما انتم ظالمون. بتائیں تم نے تورات پر کتنا کا ایمان لائے. دیکھو تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کے آئے, پھر تم نے بچڑے کو رب بنا لیا, الہ بنا لیا ان کے قصور پر چلے جانے کے بعد, پھر حالانکہ تم یہ کام کر کے ظلم کر رہے تھے. فرمایا وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْرَكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. فرمایا اب دیکھو نا, جب یہ ایک دوسرا گروہ یہودیوں کے جرائم میں سے مزید جرائم بیان کیے جا رہے ہیں, نقض میثاق اور ان پر رفع جبل اور تورات کے عمل کرنے پر حکم اور ان کا قبولیت اور طاعت کا اظہار کرنا رفع جبل کے وقت اور پھر اسی کفر اور عصیان کی طرف لوٹ جانا بعد میں, اور بچڑے کی عبادت کے پجاری بچڑے کے پجاری بن جانا, اور یہ کہنا کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے اور کسی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور پھر فرشتوں کے بارے میں اور کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے, فرشتوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار, انبیاء رسل کے ساتھ کفر, یہ ان زمانوں میں ان لوگوں کا حال اور وطیرہ رہا, یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے پختان اور اٹھایا ہم نے تم پر تور کو, خضو یہ کہتے ہوئے کہ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دیے ساتھ قوت کے اور سنو اس کو, انہوں نے کہا سنا اور نافرمانی کی اور پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت. اشربو فی قلوبہم العجل اشربو فی قلوبہم حب العجل, اور یہاں مضاف معذوف ہے عجل کی طرف, اور ہاتھ کوئی پینے کی جگہ ہے بچڑا کیسے پیا جا سکتا ہے, تو پھر یہاں حب العجل کیسے کہ پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بوجہ ان کے کفر. کہہ دیجئے بہت برا جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم ہو مومن, قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون المؤمنین فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دو اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے نزدیک تو پھر دنیا کی مصیبتوں سے نجات پاؤ, یہ خواہش کرو کہ اللہ ابھی مار لے, خالص تمہارے لیے ہے سوال لوگوں کے, تو موت کی ذرا خواہش کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو, لیکن تمہیں تمہاری کرتوتیں یاد ہیں وہ سامنے کھڑی نظر آ رہی ہیں کہ آگے جا کے بھی جیل خانے میں جانا ہوگا, اس لیے خاص اللہ نے چیلنج کیا بھلے ہی تمنا ہو, یہودی ہر کتنی موت کی خاص کریں گے کبھی, کیوں وجہ کیا بما قدمت ایدیہم, بوجہ اس کے کہ ان کی بد عملیاں ان کے سامنے ہیں جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. ولا تجدن ما رسل الناس ولا حیاتهم ومن الذين اشربوا ودعاهم لو يعمروا الف سنه وما هم بمذابه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون. فرمایا سن لو اور البتہ پائے گا تو ان سب میں سے زیادہ لوگوں میں سب لوگوں میں سے زیادہ حرص کرنے والا دنیا کی زندگی میں, اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہوئے جن کا مطمئن نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی صرف دنیا ہی دنیا, ان کو زندگی کی کتنی خواہش ہوگی, لیکن یہودیوں کو جو آخرت کے قائل ہیں حیات بعد الممات کے قائل ہیں وہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی پر. فرمایا کہ یبدو ہو گیا واللہ بصیر بما یعملون, فرمایا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا خاص کرتا ہے کہ ان کا کاش کہ ہزار سال عمر دیا جائے, اور ہزار سال عمر دیا جانا اس کو جہنم کی عذاب سے نہ بچا سکے گا یہ کہ وہ عمر دیا جائے اتنی لمبی. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں. کی سوال ہے بھائی, بار سدا پر پڑا ہوا پتھر کبھی بھی گرتا ہے وہاں نظر نہیں آتا ہے, انوار سطح پر پڑا ہوا پتھر کبھی بھی گرتا ہوا نظر نہیں آیا. جو پتھر ڈلوان سطح پر ہوتے ہیں وہ بھی پھسلتے ہیں. ہاں بھائی, لکھنے والے نے ساری دنیا اور ساری زمین کے پتھروں کا سروا کر کے لکھا. اولا اولا عجیب آدمی, ساری دنیا کے پتھر دیکھ لیا تم نے. امام ابو داؤد نے تقریباً 15 احادیث قدم رفع دھیان کی دفی دی ہیں. دو احادیث کے نیچے خود ہی لکھا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں, مگر دوسری دو تین روایات قدم رفع دھیان اگر ضعیف ہوتی تو وہ بھی بیان کرتے ہیں. مسئلہ کئی نہیں بیان کی کہاں ہاں جی ہاں مان گیا وہ مان گیا اور پھر آپ کر دیا. ہاں جی قادیان جو بنی ہے کانفرنس اوپر بلا رہے ہیں. اچھا اچھا اگر اس کو اطمینان ہے کہ یہ حدیث میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کسی دوسرے مولوی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے یہ بدعت ہے تو پھر اس کے فرائض میں سے ہے کہ دوسرے علماء سے تحقیق کرے, اور تحقیق کیے بغیر کرے گا تو وہ بدعت ہوگا. وہ یہودیوں کا کون یہودیوں یار ان چاٹ رام مگر دوسری دو تین حدیث ہوتی تو وہ بھی دھیان کر لیتے. کون کون سی اس پر یہ لکھا نہیں لکھا ہاں کون کون سی ابن عمر کی بالکل غلط ہے, ابن عمر کی نہیں ہوا ایسی. ہاں جی نمبر بات یاد رکھیے, سپریم کورٹ کے مقابلے میں ملک کے کسی کورٹ کا کوئی فیصلہ اس کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. بخاری اور مسلم سپریم کورٹ اور یہ چھوٹے کورٹ ان کے فیصلہ جات سارا آنکھوں پر ہیں, جبکہ سپریم کورٹ کے معارض نہ ہو.